Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah helak olan bazı toplumlar. Bazı günahların cezası dünyada veriliyor. Arzede de kalıyor ve veriliyor bazı. Bazı günahlar arzede kalıyor böyle. Bir toplum aşırı azınca toplum, kabile, millet. Rabbim onları bir zaman tanır. Bunlar tevbe etmeyince, dönmeyince günahlarından sonunda Allah korusun, helak olur gider bunlara böylece. Bu akşam inşallah birkaç tane toplumdan bahsediyor burada böyle. Tabi yeryüzünde kim bilir kaç bin toplum helak oldu. Kaç bin toplum. Bu dünya çok değişti. Kıtalar değişti, yerler değişti. Batan çıkan yer oldu böyle. Tabi yazık o insanlara muhteremler. Yani dünya aldananlar, ölümü unutanlar, Allah peygamber tanımayanlar Celle Celaluhu, yani sonları felaket oluyorlar böyle. İlk helak olan toplum Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, o toplum ilk olarak yeryüzünde böyle. Velham buyuruyor, velham ersel nuh ila kavmihi. Velham ersel nuh ila kavmihi. Nuh'u velham buyuruyor, Aleyhisselam Hazretleri'ni, kavmine gönderdik, irsal ettik, peygamada gönderdik. Felebise fihim, aramda kaldı. Elbe senet ille hamsin ama. Bin seneden 50 yıl eksik. 950 yıl. Uzun ömürlü de o insan o zamanlar muhtemelen. Uzun ömürlü insanlar böyle. Nuh Aleyhisselam demek ki 950 yıl bu peygamberlik yaptı ama. 40 yaşta peygamber oldu. Evet, 990. 50 yıl daha yaşadım tufandan sonra. 1040 yaşında vefat etti. Ama bir tek saç sakalı ağırmadı ama, simsiyahtı muhtemelen. İlk sakalı ağıran, beyazlanan İbrahim Aleyhisselam muhtemelen. İlk onun zamanında başladı. Hadi İbrahim Aleyhisselam bir gün aileye bakmış, beyazlı görmüş sakalında. Bu ne acaba? Şaşırmış muhtemelen. İlk onda başlamış böyle, beyazlı böyle. Ve Hazreti Tufanı, onlar da tufanla helak oldular. Tufan, sel, su baskını. Su baskını böylece. İlk helak olan toplan, mukabbe. Ve hüm zalimun. Onlar zalim olduğu halde, bu hali burada, onlar zalim olduğu halde, onlar tufan ile helak oldular. Su bastı bunları böyle. En çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam. En çok dövülen peygamber toplumun tarafından. Peygamberlik en yüksek makam, zirve. Yani insanlığın zirvesi. Milletin üzerinde peygamber makamı. Ama görevi çok ağır muhtemelen. Yani bana ne diye çekilmek kenara böyle. Yani her koşullarda her şeye sineği çekip, sabredip göreve devam. Peygamberliği görmeye oturuyor böyle. Yani bize göre kolay mesela böyle. Tam bana deri çekiriz kenara böyle. Nuh Aleyhisselam tabi durmadan davet ediyor bunları. Onlara bunu döverler. Tekme, toka, sopa, mopa bu şekilde. Tam bayılıncaya kadar. Bayılırdı düşerdi. Sonra kendine bakardı ki kolu kırılmış, yanağı çatlamış, oraya kalan buraya kalmış böylece. Emekli evine giderdi böyle. Bunlar sarar marardı bunlara bu şekilde. Yine çıkardı. Daha da devam hatırlar böyle. 950 yıl. Yani 10 yıl, 50, 100 yıl yok. 950 yıl böyle. Bin sene aşağı yerler böyle. Davet böyle. Kaç tane kuşak değişti ama kuşak böyle. Torunların torunları duyuyordu bir tam bu şekilde. Nuh Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yerde çok yaşlı biri. Duvarsan daha yaşlı böyle. Artık gözleri pek seçemiyor. İki torunun koluna girmiş. Belki torun torunu iki koluna girmişler. Zor yürüyor, gidiyor. Karşıdan Nuh Aleyhisselam'ı gördü. Bu Nuh mu dedi böyle. Evet dedi Nuh. Dedi onun yanına geçeyim de bir tükürüyorum onu sana demek. Nuh Aleyhisselam duydu bunu tabi böyle şeyle. O zaman artık onlara bedduati kamile derler böyle. Ya Rabbi bunlar artık felah bulmaz oldu bu şekilde böylece. Mevlam buyurdu. Vastayli fulke. Gemi yap. Gemi yap şimdi bakalım. Gemi yap. Fulk gemi anlamına geliyor burada. Nuh Aleyhisselam tabi bilmiyor ne olduğunu geminin. O güne kadar genelde ilkel sandallar ağaç kökebine bağlanıyormuşlar. Ağaçların sırımlarıyla birbirine bağlanıyor. Üzerine yolculuk yapıyorlar böyle. Akarsu da göllerde böyle. Ya Rabbi nedir bu gemi? Nasıl bir şey bu gemi? Yani bir ayını ve vahyine. Ben burada gemi yapıyor mu? Bizim gözetimizde ve bizim vahiy ettiğimizin doğrultuda. Cebrail Aleyhisselam onu gösterdi. Çok büyük bir muhtemelen böyle. Yani zira olarak bunu çeviriyor tefsirler. Büyük tefsirleri bunları böyle. Üç kat hayvanlar, yiyecekler, insanlar. Hepsi ayrı katlar. Üç kat böylece bir gemi yapıyordu. Nuh Aleyhisselam başladı. Ormanın kenarında o zaman her taraf orman. Orman dünya, doğal bir dünya. Dünya böyle. Nuh Aleyhisselam ormanın kenarına başladı gemi yapmaya. Şimdi tabii başları gülmeye gelen kavmi geliyorlar yana başına. Ne oldu Nuh diyorlar, bıraktın peygamberliği. Marangozun başlığını alıyorlar. Ne yaptın bilmiyorlar. Baklar ki böyle bir yüzecek bir şeye benziyor. Başlar gülmeye. Deler, Nuh sen demiş, haşa yani mecnunsun, yani değilsin de böyle. Ya ormanda gemi ne yapsın ormanda? Tam ona güldüler, aldırmadı. Yani işkencenin, hakaretin hepsini gördüm hatırlayın böyle. Bakın şimdi oldu. Gemi baya baya alt kısım oldu. Kavmi sırf ona hakaret için, ona işki yapmak için ne yaptılar? Tuvalete gelen, gemiye gelen oturdu. Tuvalete gelen böyle. Büyük küçük böyle. O üst tarafı yapmaya başlıyor. Altı bayağı böyle dolduyorlar böyle. Piştik tabii böyle. Yani bu kadar alçak böyle. Bir peygambere karşı böyle, hakaret böyle. Zulüm böyle. Gemi bitti. Ama altı girilmiş için tabii. Bazen piştik işte böyle. Ama Rabbim dediğini yapar. Yani peygamber de olsa o da insan beşer tabi böylece. Rabbim buna bir hastalık verdi kavmine. Kaşındı. Bütün günü kaşındı böyle. Derilere soyuldu. Kızardı, muradı. Yaralar çıkmaya başladı. Bütün beden uyuyamıyor geceleri böyle. Böyle orasını kaşıyor, burasını kaşıyor. Kaşıyor, kaşıyor böyle. Birbirine böyle kaşıyor, kaşıyor. Ayakları atar bu şekilde. Biri kalkıyor gece. Tuvalete geliyor, gideyim şu Nuh'un gemisi bir şey yapmaya bakayım diye böyle, pisliğim böyle. Oraya gelince böyle ayak kayıyor, eline bir yere abanıyor, Allah Allah. O pisliğe dokunan yere iyi oldu elleri böyle. Öyle sokuyor, o da iyi oldu bu sefer. Başı sürünme. Sürünün, geliyor kavmine, ya müjde ne var? O Nuh'un diyor, böyle gemis bana şifa oldu bu. Bir de gidelim bakalım, gelin muhtemelen. Böyle sıyırlandım böyle. Böyle sıyırlandım bu şekilde böylece. Süre süre bu şekilde böylece. Tertemiz oldu. Mevlam burada Nuh Aleyhisselam'a tabi öz yapacağım muhtemelen böyle. Konu biraz geniş kapsandı. Sığmaz bir şeye. Mevlam burada yanu tennur taştığı zaman o zaman gemiye bin, müminler al, az ki 70 insan var, iman eder. Az çok az böyle. Bir de her hayvanda böyle çift falan böyle. Böyle. Eren böyle fare tennur. Tennur tandır anlamına geliyor. Havva anamızın ekmişliğinde taş fırılmış böyle. Onun yerinden su birden böyle bir fevran diyor böyle. Ve fare fevran diyor, taş. Yani bir kaynama böyle. Bir inflat, bir patlama o şekilde böyle. Yeren patladığı su böyle. Kaynak su böyle. Fışkırma başlayınca bu işaret oluyor böyle. Nuh Aleyhisselam müminleri aldı. Hanımına kaldı muhtemelen böyle. O da binmedi. Onlardan da böyle. Dört oğlu vardı. Üç oğlu bindi. Biri binmedi ona muhtemelen. Kenan da böyle. Hamsam Yafes. Üç oğlu. Bir adı Kenan'dı. O binmedi. Ben ayrıma arkadaşım dedi böyle. Psikaden böyle. Bilmedi böyle. Hanımı da orada tabii suya garip oldu. Derken yağmur başladı gökten muhtemelen böyle. Gökten böyle. Her taraf karardı böyle. Gündüz böyle. Karanlık oldu. Gece gibi karanlık oldu. Bir yağmur başladı ama gökte yaralımış sanki böyle. Muazzam bir yağmur böyle. Yerden su fışkırıyor taraftan böyle. Su fışkırıyor. Gemi yavaş tabii yükselmeye başladı. 6 ay kaldı gemi. 6 ay gemi kaldı. 6 ay böyle. Hiç güneş görmediler. Gökyüzü göremediler. Devamlı yağmur ama 6 ay. Hep devamlı yağmur. Devamlı üstüne yağmur. Kara da görmüyor böyle. Hiç kara görmediler. Böyle. Bir ağaç, maaş, bir şey kara görmediler. Her su oldu. 6 ay gemide kaldılar. Dev dalgalar gemini sallıyor. Bu da imtihan tabi onlara böyle. İmtihanlara böyle. Yani öyle zevk sefayırı değil. Oradaki şeyler, hareketleri. Gemi tabi Rabbimin emriyle hareket ediyor. Gemi gidiyor bu şekilde. 6 ay sonra Muharrem ayının 10. günüydü. Velham buyurdu ve hıyla denildi ki ya erdu bli'in ma eke. Ya erdu. Ey yer. Suyunu em. Çek suyunu. Yani Velham buyurdu. Kim bu emri veriyor? Velham buyurdu. Velham veriyor böyle. Velham ol dedi mi? Taş toprağı insan ol. Canlı olur. Veya sema. Ey sema. Etli'iye. Sen tut suyu hadi kes suyunu. Ve güdel mavi su yavaş elin başladı böyle. Ve güdel emri ve 3 yerine getirildi. Yani tufan emri, helak olma yeri hükmüne getirildi. Ve sebet alel cüdiyi gemi oturuyor Cudi Dağı'na. Cudi Dağı'na oturdu. Tam böyle. Onun için o anda oradaymış böyle. Cudi Dağı. Türkiye'de muhtemelen böyle. Şırak ilinin Sırık ilçesi vardı. Şırak ili Güneydoğu'da. Sırık ilçesinin de orada böyle. İki nehir var böyle. Orada Hezir dişi nehirleri, ırmaklar. İki arasında kalıyor böyle. Cudi Dağı. 2000 küsur metre yüksekliği. O zaman gemi onu oturdu. Yani oraya geldiği zamanlar diğer yerlerde gelen su 2000 metre ama diyemem. Yani dünyanın diğer yerlerinde ancak yüksek dağların tepesi görülmüş. 2000 metre su hala yerde muhtemelen böyle. İlk olarak oraya oturunca gemiye çıktılar. Şükür namazı kıldılar orada bu şekilde. Ondan sonra kalan nesil dünyada ondan türedi. Onun türünü anlattı böyle. Bir örnek daha vereyim inşallah. Ad kavmi. Bir kavmi böyle. Hud aleyhisselam bunlara peygamber gönderildi. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselam tabi her peygamber gibi o da ne yaptı? Devamlı insana davet ediyor muhtemelen böyle. Yani uykudan feragat, yemekten feragat, her şeyden feragat, her şeyi bir sineye çekme, her şeye sabretme, her şeye katlanma bu şart altında uğraştı. Bu Ad kavminin bulunduğu yer çok güzel araziymiş o dönemde de. Akarsuları bolmuş. ağaçları, meyveler, şunları bunları. İnsanlara da en iri yapma insanlar onlarmış. İri yapma insanlar. Hepsi böyle. Güçlü, iri yapma insanlarmış bunlar böylece. Gayet bol, bereketli yerleri, meyveler, şunlar bu deken bu şekilde. Ama tabii peygambere hitap etmiyorlar. Yani putperestlik, putperestlik böyle, putlaştırma. İlk olarak Nuh kavmine başladı bu. Nasıl başladı bu? Nuh kavminde bazı belirli şahıslar, yani yöresinde, çevrede böyle sivrilen belirli şahıslar ölünce ne yapıyor? Her grup ona bir heykel yapıyor taştan. O günün şartlarında tabii keskiyle, çekişle böyle vura vura kırak bir şekilde böyle heykel yapıp dikiyorlar bazı meydanlara. Zamanla bunlara tapınmaya başladılar. Yani işi olmuyor, onların yanına gelir, onlara secde eder, kurban keser, onlara yalvarır, tam başladılar. İlk oradan başladı putlaşma. Yani gerçekten yani akılla mantıkla bağdaşmayan bir saçmalık materyal bu. O taptıkları putlar, yani taşlar, heykeller. Bunlar aslında bir kayada bir taştı bunda, kayalarda, dağlarda. Bunlar kendini kopardılar. İstediğiniz gibi bunlara bir şekil verdiler, kendileri böyle. Küçük büyük yaptılar bunları bu şekilde. Ondan sonra dikinci ne oldu? Oldu ilanlar onlara. Tapın başlarına tabii böyle. Yani onu yapan kendileri. Ad kavmi de kutperesi kendilerinde. Tabii Allah peygamberi tanımadılar. Kud aleyhisselam bunlara uğraştı. Kaç uğraştı bilmiyor. Kud aleyhisselam böyle bize ayet-i kerime bilirdi. Kud aleyhisselamlara buyurdu. Ey kavmim, eğer iman etmezseniz, nakli yaparsanız, bir de bu Ad kavminin bir kötü bir huyu vardı. İnsanlara alay etmek, işkence yapmak insanlara. Yoldan geçen yakalar, yabancı yakalar bunlara böyle. Bunlara ortaya alırlar, döverler bunlara böyle. Kahkaha gülerler, döverler, yere yatırırlar, şey yapar. En sonunda yüksek kalbi atarlar şey bunlara, kulelere öldürülmüş, intihar böyle. Yakalı yabancılar böyle, yüksek kuleleri vardı. Atıp, onlar için bu bir eğlenceydi böyle. Onlar için böyle. Küfür ve zulüm birleşince İslam'ı değişiyor. O da uğraştı bunlarla. Sonra buyurdu. Eğer tevbe edip de iman etmezseniz dedi böyle, Rabbim azap edeceksin böyle. Allah azap edeceksin böyle. Güller bunlar. Yahu derler ya, bizden daha kuvvetli kim var derler böyle. O çevrede en işin bunlar böyle böyle. İri yapmış insanlar. Savaş insanlarmış bunlar o döneme göre. Bizden daha kuvvetli kim var derler böyle. Yani haşa Allah kim derler böyle. Korkmadan Allah'ın böyle, azabını korkmadan tabii. Rabbim genelde helak olacak kavmeyle kıtlık veriyor muhterem böyle. Nukamı da böyle oldu muhteremler. Yağmur kesildi böyle. 7 sene. Bir damla yağmur yağmadı böyle. Şimdi ne oluyor yağmur yağmayınca? Hava sıcak. Hava sıcak. Su buharlaşıyor ama yerdeki su. Denizler, göller buharlaşıyor böyle. Buharlaşan su ne oluyor? Hava depolanıyor aslında böyle. Öyle toplanıyor muhtemelen böyle. Depolanıyor bunlar. Bu kavmet Rabbim kıtlık verdi bunlara böyle, kuraklık verdi bunlara. Alışmışlar böyle, bol bol yemeye alışmışlar. Bolluk alışmışlar. Onlar diyor ki, Hud aleyhisselam, iman etmezseniz Rabbim sizi helak edecek bu şekilde. Felem rehmi ağrıden misabile evliyetiyim. Bu da haber verdiği zaman gelince azap buna gelmeye başladı. Felemma revhü. O azabın geleni gördüler. Ağrıdan yoğun bir bulut şeklinde uzaktan göre böyle. Kapkara böyle. Tozumdan kalkmış bir bulut şeklinde. Mesela ebediyetiyim bana geliyor bunlara. Kalu haza ağrıdın mümtürünle. Bunlar sevimli ama şunlar. Neler bu gelen yağmur bulutu, bizi yağmur yağacak. Kıtık oluyor, yağmur yağmadı kastan böyle. Dedi ki, Kudu Aleyhisselam, belhü ve mesajatüm bih. Acayetinde azap bu dedi böyle. Rihun fiyâ azab-ı elîm. Bu bir fırtına, rüzgar, kasırga. Bunun için azab-ı elîm var burada. Acayetinde var bu şekilde. Tabi bunlar inanmadılar yine bu şekilde böylece. Yaklaşınca o karşıdan gelen bir baktılar ki öyle bir kasırga gibi nasıl hızlı esmiyorlar böyle. Ağaçları kökünü söküyor. Bir de hortum şeklinde böyle. Döne döne geliyor böyle. Hortum şeklinde geliyor bunlara böyle. Döne döne ağaçları kökünden söküp kaldırıp ağaçları yukarı yere vurdu böyle. Çatı uçuruyor. İnsanlar başlarına şey yapma ederken bunların yanına gelince bunlara kaldırıp yere vurdu böyle. Hortum böyle. Kaldırıyor burada böyle böyle. Ceza adalet ilahide misliyle olur muhtemelen. Bunun neydi bunlar işkenceleri insanı böyle yukarı atmayı mı insanı böyle? Ay bunlar böyle. Hortumları kaldırdı yattı muhtemelen. Yani kasırga, fırtına, hortum, su olsun muhteremler. Bunlar doğal afet değil. Azab ilahi bundan, gazap bundan muhteremler böyle. Ben gazap muhteremler böyle. Aslında su, hayattır bundan böyle. Olmazsa olmaz bu şekilde. Bir alim şöyle buyuruyor. Eğer su musluktan gelirse diyor, rahmettir. Kapıdan camdan girerse içeriye azap, gazap durmuyor. Yani sel olsun muhtemelen böyle. Rüzgar da böyle. Hava aslında ama hava bu. Hava muhtemelen böyle. Sakinken hava da böyle. Ama hava sakin oluyor, dursa olmaz. Rüzgar lazım muhtemelen böyle. Hava değişsin. Temiz hava değişsin başka böyle. Hava temizsin muhtemelen böyle. Yani deniz dalgalanması gerekiyor. Deniz akması gerekiyor ki temizlenmesi için. Ama dalganın da bir derecesi vardır. Fazla oldu mu, azap muhtemelen böyle. Ve muadif öyle ki bir insan senin atiye. 7 gece 8 gün devam etti bu rüzgar muhtemelen bunlara. 7 gece 8 gün. Hiç durmadan böyle. Bir yakın sarsarın. Sarsar çok soğuk, gürültülü esen bir rüzgar böyle. O zaman gürültü yapan böyle, korkunç gürültü yapan böyle. Gürültü yapan, esen bir rüzgar. Yani bir hafta devam ediyorlar böyle böyle. Ne ağaçları kaldı, ne diri bir insan kaldı, bir de çok da soğuktu böyle. Rüzgar böyle, soğuk bu şekilde. Bunlar böyle kasırga ile hortumlarla helak olduğumu yaptılar böyle böyle. Onlar oldu. Peki biz ne olacağız muhteremler? O da geçecek aslında muhteremler. Bunlar Rabbim Kur'an'da bizi bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hikaye değil muhteremler böyle. Olmuş, onlara olmuş. Yok muhteremler. Bir ölmüş. Herkes ölecek. Yani aynı afet ağır zamanda olacak muhteremler. Yani ne olmuşsa önceki ümmetlerde aynı belalar ümmet-i Muhammed'e gelecek muhteremler. Sonunda insana gelecek böyle. Yani sel de olacak, kasırga olacak, hortum da olacak, olacak bunlar muhtemelen böyle. Hortum olacak muhtemelen böyle. Döne döne gelir böyle, öyle gelir muhtemelen. Bir noktayı birleştir, öyle bir döner ki kaldırır, atar muhtemelen böyle, böyle. Atar bu şekilde böyle. İşte bunlar günümüzde Allah'tan bilinmiyor muhtemelen. Şunda kabahat, bunda kabahat, işte altyapı yetersiz, şunda yetersiz, buna yetersiz. Devlet karşılasın masrafımızı. Halbuki bunun masrafı nedir? Bunun karşılığı tebihisi var muhteremler. Sonra gerek sonunda işte muhteremler. Bir örnek vereyim inşallah. Semud kavmi. Semud kavmi. Alt kavmi Yemen tarafı yaşadı bunlar böyle. Semud kavmi de Mekke ile Şam arasında. Hatta Mekke ile Tebuk arasında. Orada Hüseyin Han'a durumda gelir böyle yerleri. Yani kuyuları bunlar duruyor bazı şeyleri vardı orada. Semud kavmi de onlara peygamber olarak kim geldi? Hazreti Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam peygamber. Rabbim her topluma Kendilerinden bir peygamber gönderir. Aralarından birine. Her toplum böyle. O toplumu iyi bilen, iyi tanıyan, dinli konuşan, onların dinini tanıyıp bilen konuşan. Böyle. Şimdi yabancı biri gelsin böyle, toplumun genel yapısını bilmez. Ev adetini bilmez. Bir de konuşması değiştir. Fark eder böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem de tabi diğer peygamberleri gibi buna davet etti sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın varlığına bile cezalıyor. Davet bunları da böyle. Bu toplumun da özelliği taş işlemeciliğinde önemli bunlar böyle. Hatta kayaları ev yapardı kayalardan. Yani bir kaya delerek içine odaları, kapıları, camı yapardı. Puta da bir heykel yaparlardı. Yani eşyaların çoğu taş işlemeciliği yapardı bunlar. Bu da meslektir bunların da. Sallallahu aleyhi ve sellem tabii o da uğraştı yıllarca bunlarla. İmam Hatip bunlarla. Çok az insan iman eden. Dedi ki ya Salih senler şu işi azalttın. Artık rahatsız olur onun davetinden. İşi azalttın çok derler sen böyle. Yani artık sen, budur senden. Yani inanmıyorsun sen peygamber olduğuna. İnkar etsen de intihamızı böyle. Peki dedi ne yapayım ki inandırayım size peygamber olduğuma. Ne yapayım ne istiyorsunuz? Tabii ne istiyorlar? Mucize diyorlar bunu. Mucize. Yani aciz bakan insanları. Dediler ki şimdi ona kavme, onlara bir tepe vardı, kaya vardı, taş, sırf taştan böyle. O toplu meşhur, o kaya, o tepe kutsalmış onlara göre. Onlara göre. Dediler ki şimdi bunlar yani olmayacak bir şey onlara göre. Onun iş çalışma onlar. Onlara göre olmayacak bir şey. Olmuşsa bir şey böyle. Dediler ki ya Salih, eğer şu tepeden sen bir deve çıkarırsan ama devenin şartları var. Dişi deve olacak. İkincisi onarlı gebe olacak. Ona doğurur develer. Çıktıktan sonra hemen yavrusunu doğuracak. Yavrusu dişi olacak. Eğer sen bu taş kayadan hiç ağaç yok ama üzerinde. Bitki yok. Tamamen kapkara bir taş. Kaya yani böyle. Öyle böyle. Eğer sen de bu kayanın tepesinden ve bir debe çıkarabilirsen böyle. Dişi debe. Ona gebe olacak. Çıkınca hemen doğum yapacak. Dişi doğuracak. Peki dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tabi de beşten insanım ben de böyle. Ben Rabbime yalvarırım. Ama Rabbim bu duamı Rabbim eğer bunu çıkarırsa deveyi kayadan iman eder misiniz? Ederiz dediler böyle. Onlara göre olmayacak bir şey tabi. Söz veriyorlar bunlar bu şekilde. Ve büyük kararlaştılar bunlar. Onların belli bir bayramları varmış. O gün seçildi. O gün seçildi. Ve kayanın altındaki oba toplumda bütün halk kimse kalmadı be. Erkek, kadın, hasta, yaşlı geldiler buraya böyle. Onlara göre bir yani bir sihirbaz oynayacak bir şey onlara göre böyle. Olmayacak bir şey tabii böyle. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem benim bir evveli Rabbime yalvarayım. İsterseniz siz yalvarın putlarınıza önce. Eğer de sizin putlarınız bunu yaparsa ben de bırakacağım peygamberliği. Dedi o zaman biz yalvarın putlarımız önce böyle. Bunu başlarına taşlara başına tapınmaya onlara işte dua ediyorlar, el açıyorlar, yalvarıyorlar. Ama ne olur şu kademede bir deve çıkar. Şu Salih biz üstün gelelim ona. Şu peygamberi bıraksın. Ona kurtulalım böylece. Grup grup böyle. Toplandı böyle. Tabi hiç kimse yapma kımıldan bir şey olmadı böyle. Kurban kesildi bunlara böyle. Hoş geldik onlar kurban kestiler bunlara. Olmadı, gene olmadı böyle. Secde ettiler, yeri yapmıştılar. Gene olmadı. Çok dua etti, olmadı. Artık tamam. Dediler ki, ya sahibi bizim putan bunu yapmıyor. Yapamıyor yahut bunu. Sen Rabbim yaparım bunu. Yapar tabii. Güldüler. Dediler, bu kadar put yapamadı. Bunu da sen bir de Rabbim yapacak bu işi. Rabbim, Rabbül Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Namaz kıl, iki rekat makamlar. Bunu diyorlar, hacet namazı. Bu da Peygamber'in sünneti budur muhtemelen. Yani bir insanın mühim bir iş olunca iki rekat namaz kılması, hacet namazı onu böyle. Kılıp onu dua etmesi böyle böyle böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldı. Ama tabii gülüyor onlar yani. Yani bu kadar onların putlu, onlara göre kutsal putlar yapamadı bu işi. Onun bir tek Rabbisi yapacak bunu. Yapamaz böyle böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem verdi, elini açtı. Rabbim sana bu durum malum Rabbim dedi böyle. Sen bunların devi, işte devi çıkar ya Rabbi böyle. Hem o anda bir infilak kayanın tepenin tersinden. Bir patlama muhtemelen. Kaya ikiye yarıldı. Böyle. Çıkarsın böyle. Herkes bak, korktular bak, herkes bakar şimdi böyle. Herkes gidiyor orada böyle. Deve baş çıkmış şimdi böyle. Çok iri deve var böyle. İri böyle gayet böyle. Eşi ben olmayan bir deve, iri bir deve. Baş çıkınca böyle. Yavaş çıktı. Üç adım gitti, ileri gitti. Çıktıktan sonra çöktü. Doğum yoktu böyle. Dişi doğdu böyle. Onlara geldi. Hadi imanın bakalım. İnan yapmayalım. Allah'a kalpleri ya kalpler kararmış mütürenler. Kalp mühürlemiş böyle. Küfür doğmuş kalpler Allah'a korusun böylece. İman etmediler. Dedi ki şimdi sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiyorsunuz. O halde sakın deve dokunmayınız. Deve dokun böyle. Deve dokun, kötü yaparsanız hem azap gelir böyle böyle. Azap gelir böyle böyle. Peki ama onların da büyük bir kuyular almış. Develerin soldukları böyle kuyular, büyük kuyular almış orada. Şimdi bu deve bir kuyun başına gitti mi bütün su içiyor muhtemelen böyle. Diğer deve korkup birbirine gelmeye. Çok iri. Dedi ki, ya Salih, biz susuz kaldı develerimiz, ne yapalım? Bize bir kolay gösterelim ondan. O ile buyurdu, bir gün sizin deveniz içsin, bir gün bu içsin bu şeyle böyle. Böyle karar verildi. Sonunda devi öldürdüler muhtemelen bunlar. Böyle fakurun nakate. Fakurun naka, dişi deve anlamına geliyor. O deveyi öldürdüler. Şu akır, akır ayaklarını kesti, önce kesti ayaklarını böyle. Çok yürü çünkü böylece. Bir grup çete. En azgınlara bunların işlerinde böyle. Hatta Peygamber insan, en şehir o kimseye bunların baş onların böyle. O kişi böyle. Ayaklarını kestiler, deveye yıkıldı. Öldürdüler. Ve atıya anın emri Rabbim ve Allah emrine dışına çıktılar, işaret ettiler. Dedi, ya salihler, bize vaat ettin, azap gelsin bakalım şimdi dedin ama şimdi böyle. Öldü bunu dedi böylece. Dişi, yavru ölmek istediler, yavru ölmek istediler, yavru kaçtı derler. O ölecekti, yavrusu kaçtı. Anasının çıktı, kayaya gitti, tepeye gitti böyle. O kayanın içine böyle bir girdi, baş çıkardı, üç sefer bağırdı böyle. Sağ sol döndü, üç sefer bağırdı. Acıyla bağırdı, çok böyle, deve böyle. Korktu bunlar bu sefer. Geldiler ki, ya salihler işte haber verdi salih aleyhisselama. Biz devi öldürdük. Yavruya karşı üç sefer bağırdı. Üç gün ömrünüz vardı. Üç gün ömrünüz böyle. Üç gün söyledi, azap girsin. Üç gün sonra böyle. Yok, tematu fidare kimse sadece eyyamin. Üç gün daha melekleriyle yaşayan bakalım böyle. Yazılızın zalimiz sayatı. Bunlar şimdi bekliyor bakalım olacak mı gene azap neden böyle? Birinci günü yüzleri sarardı muhtemelen bakın böyle. Kalkıp bakıyorlar, ah senin sapsı olmuş limon gibi sen böyleken sen derlerken böylece ikinci kızardı yüzleri muhtemelen kan gibi oldu böyle. Böyle yüze kıpkırmızı kan gibi oldu. Üçüncü günde karardı. Karardı yüzleri de. Evvela bunlara bir ses geldi. Ve hazeli zalemi sayhatı, sayha. Cebrail Aleyhisselam her türlü ne kadar böyle felaket varsa, azap, bu görev Cebrail Aleyhisselam muhtemelen böyle. Deprem de böyle muhtemelen böyle. Yani ben depremde, bir de bu son Saka depreminde duydum gece muhtemelen böyle. Bir uğultu ince geldi böyle. Uğultu, o Cebrail Aleyhisselam'ın sesi muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam böyle, uğultu böyle böyle. Şimdi aslında nasıl ki sur üfürecek kıyamete, yapacak. Bu da tabii surun küçük bir şeyi böyle. Cebrail Aleyhisselam sesi de uğultu. Şimdi fiziksel açıdan böyle bakı zamanlar atomların değişmesi, atomların böyle parçalanması için dört şey gerekir böyle. Isı. Ama milyonlarca bu ısı böyle. Işık, ses ve sarsıntı muhtemelen böyle. Bunu, bu ses ne olur böyle? İşte yer altındaki atomlar muhtemelen harika işi bunlar böyle böyle. İşi bunlar. Değil mi? Fay hattı, hamay hattı böyle. Fay hattı her zaman var. Ne diyor şimdi? Bir ufak bir deprem oldu mu hemen koşuyorlar. Yani esneyen koşarlarmış böyle putlarına. Müneşin koşarlarmış böyle kâhinlere. Şimdi bilim adam diyorlar böyle. Her kanal birini getirir böyle. Efendim işte deprem arkası var mı, gelecek mi, şu olacak, bu olacak mı, fay hatları bunlar var mı, var mı, var. Yani fay hattı var ama muhtemelen vallahi azim. O başıboş değil. Allah'ın azametinin kudretinde onlar muhtemelen böyle. Meğer izin vermezse yaprak kımıldamaz. Yani kımıldamaz böyle. İnsan nefes alamaz. Kalp çalışmaz muhtemelen böyle. Ya fay hattı var. Akarsu da var böyle. Akarsu da taşıyacak icabında. İşte Cebrail sesi muhteremler, yani sebe olarak da madde aleminde atomlara o ses ne yapıyor muhteremler? Sarsın olsun onları bu şekilde böyle. Hakikaten geçiyor onlara böylece. Cebrail Aleyhisselam'ın sesinin güllüğüne göre, orantılı olarak ona göre deprem olur muhteremler böyle böyle. Ona göre muhteremler. Yani ne kadar şey olacak bu şekilde. Bunlar tabii evlerinde de şimdi bunlar Semud kavmi evlerinde de bir baktılar ki bir gürültü ama çok muazzam gürültü böyle. Korktular bunlar böyle. Nereden geliyor bilmiyorlar böyle. Bunlar korktular, muazzam korktular bunlar. Yurt dışına fırladılar bunlar. Hayatımız saykatı dışarı çıktılar. Dışarıda birdenbire hava karardı. Kapkara bulutlar, şimşek gök gürlemesi, yağmur derken başladı saika. Ne saika? Yıldırım muhtemelen. Başladı yıldırım haberi böyle. Bunların her birinin başına yıldırım. Yani her şey Allah'ın ordusu muhtemelen. Yıldırım baştan gelmedi. Ve hem yanzurun böyle. Dışarı çıktılar. Gürültüye bakmak için böyle. Birdenbire şimşekler, gök ülemeleri nasıl korkuyor yani. Başladı yıldırına pat pat pat bu şekilde bunlara. Yakma başladı bunlara. Kömür gibi oldu bunlara böylece. Bu da işte karşılaştığında, elime karşılaştığında böyle. Bak dışarıda yağmur, sel, fırtına, tipi, şimşekler akıyor, gök gürlüyor, yılan düşüyor. Eline kaçtılar. Ama kurtular mı? Hayatı mı? Reşbeti. Bu da bazı reşbe. Zelzele, deprem. Reşbe çok kuvvetli deprem. Artık kaç ölçün şeyin tamamını böyle, ona göre böylece. Deprem oldu, yıkıldılar hepsi bunlar böylece. Fesbehu fidarim casimiyin. Bunlar evlerinde bir de çöküp hepsi geberdi muhtemelen böyle böyle. Kimse kalmadı böyle. Yan tarafı sağ aleyhisselam, ona iman alanlar, onlar kaldı bunlar böyle. Ve sağ aleyhisselam oradan Şam'a gitti ondan sonra, aldığı ümmetini Şam'a gitti böyle. Emir Can olduğu o zaman ormanlıktı. Yetinti oraya gittiler onlar böyle. Şimdi su, sel geldi mi, insan yükseğe çıkmak kalkıyor muhtemelen. Ama Allah'ın azabı gelirsen değil mi? Bak deprem oldu onu. Deprem oldu muhtemelen böyle. Bir örnekte inşallah Sebe halkından, Sebe yani Yemen'de ondan Belkıs'ın bulunduğu memleket Sebe sana yakın orada sana başladı şu an gene Yemen'in Sebe öyle bir şey böyle. Belkıs ilk olarak yeryüzünde barış yapan Belkıs oldu muhteremde. Belkıs. Sebe melikesi. Melik, melike. Erkekse melik. Dişisine melike denir böyle. Kanlara böyle. Bu oranın yani hükümdarıdır. Yani kralları, kral şeyleriydi bunların böylece. Sebe de orada böyle. Bunun annesi cinli, babası insan. Kendisi muhtemelen. Cinler de görüşü konuşur, onlarla konuşurdu. Onunla faydalanırdı kendisi. Annesi cinli, babası şeydi, insandı. Bu zamanla hükümdar oldu oraya. Çok muazzam bir tahtı vardı böylece. İlk olarak bu yaptırıp baraj, yeryüzünde baraj. Güzel araziler varmış. Yalnız yazın su biraz çekiliyor, yetmiyor. Kışın taşıyor, bu sefer ovalarını falan su alıyor. Kışın fazla geliyor. Bu ne yaptı? İki büyük kaya var böyle, tepe dağ, taştan böyle. İkisi arasında böyle ördürdü duvarlarla, kanlı ördürdü böylece. İlk olarak bu yaptı barajı muhtemelen böyle. 3 derece kapakla yaptı bunlar bu şekilde. Oraya yaptırdı böyle. Bir tabi bir soğuma yapma başları bunlara böylece. Mevlam buyuruyor, Beledetun tayyibetun. Beledetun tayyibetun. Tabi ayetin özünü okuyor bu şekilde böyle. Belde şehir. Tayyibetun tertemiz merkezi böyle. Havası temiz, suyu temiz böyle. Tam doğal yapılan bir belde. Hatta hiç hastalık olmamış adamdır böyle orada. Yani mikrop yaşamıyormuş orada böyle. Yaşamıyor orada böyle. O kadar temiz havası, suyu temiz böyle. Gayet muazzam bir yer. Bolu bereket. Rabbim gafur. Rabbim de gafur. Başlar bu şey böyle. Fe aralığı bu ne yaptı bunlar? Şükür yerine nankörüne gittiler bunlara böyle. Nankörüne gittiler böyle. İman yerine küfre gitti bunlara böylece. Fil aleyhim seylel arimi. Rabbim bunlara gönderi sel arim. Arim seli. Seyli. Seyli. Sel yani. Nedir bu? Çok muazzam korku bir yağmurdan barajın duvarı yıkılıp patladı muhtemelen böyle. Yani bakın ne olmuşsa hepsi olacak her zaman bu da böyle. Yani şimdi bu baraja tehlikeli muhtemelen bak zamanında muhtemelen böyle bak ya. Ya rahmet oluyor böylece. Bak günümüzde biliyorsunuz Amerika değil mi? Arjantin Brezilya oldu böyle galiba böyle. Baraj rahatlı muhtemelen böyle bak. Yani ne olmuşsa olacak muhtemelen bak. Seylil Arami. Arim seli böylece. Çok büyükmüş baraj. İki büyük dağ arasında böyle. O muazzam baraj tam dolmuştu bu şekilde böylece. Bir yağmur başladı. Nasıl yağmur tabii böyle? Göz böyle. Muazzam yağmur geldi böyle. Böyle böyle. Duvarı yıktı muhteremler. Bütün su altında kaldı bunlar böylece. Su altında kaldılar böylece. Bu işler tabii helak olan oldu. Kaçan uzaktan da kaçtılar bunlar neyse bunlar bile. Helak oldu. Demek ki bir de bu tür bir şey var böylece. Yani nimetlerin kıymeti bilinmese, insanlar devamlı şikayetçi olsa, nankör olsa, Allah'a kulluk edilmese, bak Rabbim öyle yapıyor muhtemelenler. Bir de Avrupa'dan örnek verelim. Pompei şehri. Napoli'ye 25 kilometre. Orada. Bu Romalılar zamanında onlara eğlence merkeziymiş bu Pompei şehri. Yani eğlence dediğim böyle her türlü pis yapıldığı bir yere böyle. Fuhu açık şey, çırçıplak böyle. Yani her pisliği yaptığı içki, şarap, kumar, az çırçıplak kadın erkek böylece. Özel bu şehir benim böyle, bu Pompei şehri böyle. Bir de 63 yılında Melamına deprem yaptım. Deprem verdim. Deprem. Zelzele oldu. Çok şeytan böyle böyle. Çok yıkıldı etrafında böyle. Bana deprem oldu. Yine tevbe etme hatta bunlara böyle. 30 sene sonra Yanardağ, Vezü Yanardağ var derler. Bak, Yanardağlar doğal füze oluyor. Ramplar muhtemelen böyle böyle. Tam onlar o pisi yaparken muhtemelen, birbirine sarılmışlarken böyle kalan şu çok bu şekilde böylece, yanardağın ateş gibi sıcak lavları, sıcak küller muhtemelen böyle, 8 metre yükseldi muhtemelen böyle, alttan kalan böyle. Yandılar bunlar böylece. Hatta insan taşlaşıyor insanlar orada böyle. Taşlamışlar böyle böyle. Bu zaman tabi batı orası görülmedi böylece. Çok şeylere batan muhtemelen böyle, yer altında bir vatan var böyle. Çok batan şeyler bu şekilde böylece. Batan şehirler, helak oldular. Bu da battı. 1700 yıllarında bir köylü bir yer kazarken tesadüfen or buluyor burası mütevelliler. Tabii şimdi bilmiyor böylece, direkt ediyor bu şekilde böylece. Ama Allah lanet ede bir yer mütevelliler. Hala orada insan duruyor, taşlanmış şekilde burada böyle. Taşlanmış şekilde. Bir nokta öğrenelim inşallah. Lut kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi. Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni oluyor kendisi. Urfalı aslında. İbrahim Aleyhisselam ateşten çıktıktan sonra hicret etti Urfa'dan. Önce Harran'a gitti. Orada biraz kaldı. Oradan Suriye'ye geçti. Suriye'ye geçti böyle. Şam'a gitti. Mısır'a gitti. Onun Mısır'dan döndü. Filistin'e gitti. Filistin'de bir kasaba var, şehir var. Adı El Halil kasabası. El Halil. Muhtemeler. Onun adı o işte. Onun adı El Halil böyle. Oraya yerleşti muhtemeler böyle. Mezar da orada. Kabri de orada. Cami de orada. Mezar da böyle. Kasabasında. Oraya gitti. Sonra Rabbim Lut Aleyhisselam peygamberlik verdi. Onu Rabbim gönderir. Lut kavmi gönderir böyle. Baş yerli Sedom olan gidik kasabadan meydana gelen bir toplumuş böyle. Lut Aleyhisselam onlara gitti. Onların ne günahları muhteremler? Lut'u deniyor böyle. Hemoseksüel. Eşcinsellik yani muhteremler. Onların ilk onlar yapmış yer üzerinde bunu. O toplum muhteremler. İlk olarak o toplu o zamana kadar yokmuş böyle bir şey yer üzerinde böyle. İlk onlar meydana geliyor. Tabii Lut Aleyhisselam tabii uğraşıyor, yalvarıyor, yakarıyor bunları gece gündüz ve başlamıyor bunları böyle. Hatta erkekler toplumda böyle bir yerde birbirleriyle cinsel işle bulunurken kanlara seyredermiş kanlara muhtemelen. Gülüştüm kanlara bu şey böyle. Onlara böylece. Yani engellemesi gerektiği yerde kanlara seyredermiş bunlara bu şekilde. Rabbim sonra melek gönderiyor. Altı melek gönderiyor yani böyle. Bir Cebrail Aleyhisselam başkanlığında altı melek. Önce İbrahim Aleyhisselam'a geldiler bunlar. İbrahim Aleyhisselam'a. Emanet misafir insan şeklinde geldiler. Ona haber verdiler. Lütfen batırma gittiklerini böyle. Yeryüzünde ne zaman bir afet olacaksa o zamanın en büyük kimse ona melekte haber verirler muhtemelen böyle. Yani peygamber yoksa kutup var böyle, kutup var böyle. Kutup, bunun haberi oldu kutup var anlamında böyle. Oradan geldiler Lut kavmine, genç delikanlı şeklinde geldiler kavmine. Tabi bunu da gören ne yaptı o pislikler, o sapıklar. Lut Aleyhisselam'ın evi misafir geldiler. Lut Aleyhisselam bir yıldır anlamaya pelek olduklarına. Genç şeklinde geldiler. Kapıyı başta vurmaya bunu istiyorlar. Misafir işte böyle. Lut Aleyhisselam artık daraldı, bunaldı, sıkıldı, yalvarıyor onlara şu derken bu şekilde. Artık kapıyı kırmak üzere böyle kıracaklar. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Lut korkma biz melekiz biz dedi böyle. Ah, on bir altın muhtemelen böyle. Tam içine girdiler kapı açtılar böyle. Şu muazzam kaldı böyle. Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı vardı muhtemelen. Ama nasıl kaldı bilmiyoruz kanadın tipi, niteliğini. Bir kanadı çıkardı böyle. İşte biz onlara sürtmesiyle beraber onları uzakta attı onlara böyle. Her biri o düştü böyle kör oldu gözü hepsi muhtemelen böyle. Oradakilerin gelenlerine böyle. Dedi ki, ya Lut, bu gece sen buradan git, sabahtan burası hele koyacak burası böyle. Onun da eşi hanımı orada kaldı muhtemelen. İki kızı o günden geldi anda böyle. İki kızı bağlı, iman eder. İki kızı aldı böyle. İki kızı aldı böylece. Tam güneş doğarken başladı bunlara muhtemelen böyle. Yani çok feci şekilde helak oldu bunlara böylece. Deprem başladı, aynı sahaya başladı, bunlara başladı. Gökten taş yağma başladı böyle. Vecihanle aleyhe safilaha belan bölüyor. Onların üst altına çevirdik. Aleyha, aile üst tarafını Cebrail Aleyhisselam tatlı kanadı muhtemelen böylece. Yedi kasaba, Seddun başşehirleri böylece, yedi kasaba böylece. Yer altından kaldırdı. Ta birinci samaya kadar kaldırmış, ters çevirdi. Vurdu muhtemelen böyle. Bunu böyle. Vehmet aleyhim, hücretten min sicil. Üzerinde taşlar yağdı. Hıcaretten, hıcar, hacar taş demektir. Min sicil. Sicil, cehennem ateşinde pişen toprak anlamına geliyor böyle. Yani kimyasal bir bomba. Böyle. Bir de sicil, teşcilden geliyor, isim üzerine yazılı böyle. Hangi taş kime gidecek? O benim muhtemelen böyle. Gökten çamur yağdı muhtemelen üzerine böyle. Taşlar üzerine yağdı bunlar üzerine böylece. Ve orada ne oldu şimdi? Lut Gölü var. Lut Gölü muhtemelen böyle. Lut Gölü böyle. Ürdün ile İsrail arasında şu anda Lut Gölü. İçine tek canlı yaşamıyor balık hocam. Acı. Böyle pis bir su böylece. Yani korkun bir şey muhtemelen böyle. Yanında geçim oradan muhtemelen böyle. İnsan bakmak korkuyor muhtemelen böyle. Orası kaldı böylece. Fakat çok şey oldu böyle. Depremden bağırmalar, çağırmalar böyle. Nasıl onda hareketleri bu şekilde. Tam güneş doğarken azap başladı. Etraf duymuşlar kabileler. Böyle taşların yağdığını, gök gürlemesini, böyle bağırmalı duymuşlar. Ona gelip baktılar ki böylece batmış oluyor. Hala göl muhtemelen böyle böyle. Bir de deniz seviyesinden 360 metre daha aşağıda muhtemelen. Öyle bir şey böyle. Şimdi çok böyle göller de böyle muhtemelenler böyle. Hatta bizim buradaki Sabancı Gölü bile muhtemelenler. Ben dinlemiştim böyle gençliğimde. Orada yaşlı birinden beri, çok yaşlı biri vardı. O kişi dedi muhtemelenler. Birkaç sene kuralık olmuş Adapazarı civarında, Sabancı'da. Su böyle çekilmiş tabii gölün suyu böylece. Bu anlattı kişi muhtemelen. Bir kalabalık anlattı bize orada. Bu arada arabaya gidiyormuş, eşeği taşıyormuş arabayla, öküz arabasıyla oradan. Ben de yol gördüm böyle. Onu kaldırım böyle, taş yol böyle. İşten gidiyor böyle. Yani rivayetlere göre bu Sabancı Gölü'de batmış muhtemelen böyle. Toplum orada muhtemelen böyle. Yani çok böyle battı bu şekilde böylece. Tefsir hazinde bir hadis-i şerif noktayı muhteremler İbrahim Hazretleri'nden اِذَا زَارَ زِنَا وَرِبَا اَزْنَا اللّٰهُ ف۪ي هَلَاكِهَا. Bir memlekette, toplumda zina, riba. Zina biliyorsunuz, fuhuş. Riba ne? Faiz. Şimdi adı kredi. اِذَا زَارَ zuhur ederse, meydana çıkarsa bile. Yani toplum yaygınlaşsa bile, çoğulursa bak. Bir memlekette, böyle zina ve faiz, kredi muhtemelen böyle. Çoğulursa helak olması kaçınılmaz böyle. İşte batması var muhtemelen. Yani gerçekten ülkemizde de muhtemelen böyle. Yani fuhuşta, ribada, yani kredi adı altında yani krediye bulaşmayan az insan muhtemelen böyle. Araba alacak kredi, ev alacak kredi, şunu yapacak kredi, bunu yapacak kredi, şunlar, şunlar, bunlar bu şekilde böyle. Yok kredi kartları, mırıla kartları, ödeme vaktinde şunları, bunları. Yani tehlikeli durum var muhtemelen, memleketin içinde böyle. Şimdi gelelim zamanımıza muhteremler. Yani zamanımız ahır zaman. Yani doğal dengelerin bozulduğu bir zaman. Böyle ilet zaman fatırat ve izel bir hücret. Hep Kur'an bilir muhtemelen. Hep bu çıktı mı? Ağır zaman böyle. Bilhassa sahiller, deniz sahilleri çok tehlikeli muhtemelen böyle. Neden? Orada fuhuş daha çok muhtemelen böyle. Deniz sahilleri böyle muhtemelen böyle. Evet, döviz deniz ama memleket mahvolacak muhtemelen böyle. Eğer turu işliyorsan onunla başka yönlendir. Yani tarihi yerlere, şunlara bunlara bir onunla yönlendir onlara böyle. Orası onlara daha güzel gösterir böylece. Ama deniz sahilleri yani felaket muhtemelen böyle. Yani tatil gitmek lazım deniz sahillerine muhtemelen böyle. Yani bir anda gelir Allah'a koyar böyle. Kasırga'da gelir, Hortum'da gelir böyle. Denize taşıyacak muhtemelen böyle ya. Yani. Dağılacak bu şekilde. Zaten genelde deniz sahilde her zaman hafif bir rüzgü olur muhtemelen böyle. Isıya bağlı bu böyle. Şimdi güneş kuvveti ısınma başladığı zamanlar, kuvveti yani güneş, deniz ne yapıyor? Suyu emer. Absorbe diyorlar bunu tıpta. Emer böyle. Altına hafif ısıtır geçiriyor böyle. Toprak emmez suyu. Güneş ısıyor muhtemelen. O yukarı verir muhtemelen. Onun toprağın altı serindir muhtemelen. Az toprağa kas, altı serindir böyle. Böyle. Kuyusları serin olur bakmıyor böyle. Şimdi olur muhtemelen, öğleden sonra, öğle sıcağında deniz sahili kumlar. Çünkü işte kıyıstan sonra ne yapıyor bu sefer? Tabii ısı yukarı veriyor. Isı hava ne oluyor? Isının hava yukarı çıkıyor böyle. Hava boş oluyor. Denizdeki hava serin. Hücum ediyor muhtemelen böyle. Hücum ediyor böyle. Rüzgar başlıyor muhtemelen. Şimdi ağaçı yüksek basınç deniyor muhtemelen. Tabii uzun kanıtlar böylece. Şimdi ne kadar aradaki fark varsa derece ona göre fırtına kuvveti olur rüzgar muhtemelen böyle. Şimdi rüzgar başlar ne yapar? Tabii denize sürtüyor böyle. Sürtün ne oluyor böyle? Hafif kabartıyor suyu. Bu dalga olur, ufak dalga olur böyle. Rüzgar kuvvetine gelince daha kuvveti sürter suya. Bu sefer dalga daha kabarır muhtemelen böyle. Böyle kabarır böyle. Arkadan gelen tekrar mı istiyor bu şeyi böyle? Bunu kaldırırken böyle kaçmayı buluyor bir canlı muhtemelen böyle. Şimdi gelelim zamanımıza muhteremler. Ne olacak ahir zamanda? Ayet-i Kerime İsra suresinde ayet 58 muhteremler bak. Bismillah. Ve min kalet illa nahnu mühlikya. Ve min kaletin bir tek bir belli kasaba şey kalmayacak ki nahnu mühlikya mutlaka onu helak olacak mutlaka. Mühlik onu helak edeceğiz mi? Helak olacak böyle. Yani bir tek şehir kasaba kalmayacak muhteremde ahir zamanda. Tabi öncelikli onları var. Veya da halkın eşlenenler, isyan edilenler böyle, zalim olanlar bu şekilde. Öncelikli onlar bu şekilde böylece helak olacaklar muhtemelen. Kabri yerine kıyameti, kıyamet kopmadan önce. Ev muazzibuha ya da azap edilmeli insanlarına böyle baktılar. Hastalıklar, terörler, iç savaşlar, kargaşalar. Bilhassa herci merci peygamber bu şey, terör olan peygamber. Herci merci, karmaşa böyle. Kim onu bilmiyor böyle. Buranın işi olduğunu bilmiyor. Ölünü öyle bilmiyor muhtemelen. İç savaşlar muhtemelen, terörler muhtemelen böyle. Tabii bundan maşa bunlar. Bunlar. Onlara kullanıyor bunlar muhtemelen bu şekilde böyle. Bu da Allah'ın bir azabı muhtemelen böyle böyle. Yani kanun yok. Nizam yok, kural yok muhtemelen, terörde böyle, hiç sağlamaz böyle. Evi basar, çürür alır götürür, kızı alır götürür, malını alır götürür, desen tak tak vurur bu şekilde böylece. İşte bu azap Allah'ın azabından muhtemelen böylece. Bazı kararlar helak olacak bundan böyle. Azaben şedida. Hem de çok şey azap olacak bundan böyle. Yani kim böyle Lut kavmi gibi batacak muhtemelen. Var yeraltı şehirleri muhtemelen böyle ya. Yeraltı şehirleri, batan şehirler muhtemelen böyle. Zaman çıkarır bunlar meden anlara böyle. İşte deprem olacak, sel olacak, şu olacak, bunun olacak böyle. Hatta müfessirler muhteremde, tefsir-i kebirde, tefsir-i hazende örnek de veriyor muhteremde böyle. Hangi nasıl batacak hele bakacak muhteremde mesela. Mesela Mısır Nil Nehri'nden taşıracak muhteremde böyle. Nil Nehri çekilecek Mısır'da. O da işte Aslan Barajı var muhteremde böyle. Yani Aslan Barajı muhteremde böyle. Baraj batıldı mı Kahire, Mısır gitti muhteremde böyle. Helak'a gitti onlar böyle. Böyle böyle. Yani Basra, Şam, hepsi bunlara var mıdırlar böyle. Nasıl olacağım bunlara böyle muhteremde böyle böyle. Yalnız ehl-i iman için hiçbir şey yok muhteremde böyle. Yani ne kadar felaket büyük olsa olsun, kişinin imanı kuvveti ise Allah için Celle Celaluhu'ya bir de İslam'a biraz çalışma da gerekiyor. Yani bana dememe gerekiyor. Bir yangın var. Neresi yanıyor? Hemen yanında komşu ev yanıyor. Bana ne deme. Neden? Yangın mutlaka evine gelir muhtemelen. Değil mi? Yani komşunun kızı şey kötü yolda. Oğlu kötü yolda. Benim oğlum kızım olmaz. Deme muhtemelen böyle. O da gider Allah'a korkutlar böyle böyle. Sağlama gerekiyor böylece. Yani ehli iman bunlar bir şey olmaz muhtemelen bunlara. Bu imanı kurtar elhamdülillah böyle. Hiç anlamaz bir şey böyle. Yani selde de ölürsün, depremde ölürse böylece şehit olur muhtemelen böyle. Hiçbir şey olmaz bunlar böyle. Anlamaz öldü mü anlamaz bile böylece. Kâne zâlike hiktâb-i mestûra. Kâne zâlike bunların her biri fil kitabı lehim hafızda mestûr yazılmıştır. Yazılmıştır böyle. Yani neresi nasıl olacak, helak olacak? Yazmış bundan mutlaka bu şeyler böyle böyle. Demek ki ne gerekiyor? Günah eşlenen yerden fazla kaçırmak gerekiyor muhtemelen. Hicret deniyor bu, hicret muhtemelen. Hicret bunu deniyor böyle. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Tirmizi'de, İbn-i Hibban'da, Ahir-i Kaleddin min kura İslami haraben el-Medine'de münevvere. En son harap olacak kasaba münkur İslami İslam ülkelerinden Medine-i Münevvere muhtemelinde. En son böyle. Daha evvel Kabe'yi kılacak. Mekke harap olacak. Habeşli bir komutan, ince ayaklı olacak muhtemelen böyle. Bakın muhtemelen ya. Artık Habeşistan'ın bir ordu gelecek. Şu an Habeşistan küçük bir devlet. Güçlü bir şey böyle. Ama zamanla Rabbim birini yetiştirir muhtemelen böyle. Habeşli komutan ince bacaklı olacak. Onun ordusuyla Kabe'yi yıkacak muhtemelen. İlk Kabe'ye kalmayacak muhtemelen. Yıkacak böylece. Mekke'yi harap edecek böylece. En son İslam ülkelerinden ama Medine'yi harap olacak muhtemelen böyle. Hiç taşla taşlanmış Medine'de muhtemelen böyle. Tabii ne zaman böyle? Artık Kabe tavaf edenler Allah dostları kalmayacak muhtemelen böyle. Ve hele giden tavaf edemiyor muhtemelen böyle. Yani turistli gibi böyle işte bir göreyim orasını böyle diyor. Bir tatil gibi yapayım diye böyle. İşte orada rahatına bakıyor. En rahat olsun, şu olsun, bu olsun, yedi işte hepsi yerinde olsun böyle. Peygamberimizin eshabının yaptığı hayatını yaşamak lazım. Onu yaşamak lazım. Peki biz ne yapalım şimdi muhteremler? Bunu ne yapalım bunlara bu şekilde? Rabbim azabını erteler muhteremlere bak. Bu da var muhteremler. Bir gün diyor ki Süleyman Aleyhisselam'a İsrailoğulları da bu hem padişah hem peygamber kıtlık olmuş, kurak olmuş Kudüs'te. Ya Nebiyyallah, ey Allah'ın peygamberi diyor çıkan yağmur duasına sen dua et, biz amin diyelim. Peki diyor böyle. Giderlerken bakıyor Süleyman Aleyhisselam bir karınca yuvasına çıkmış, ağzı kurumuş, Allah dua ediyor, yalvarıyor. Karınca. Süleyman Aleyhisselam dönüyor. Ne oldu Süleyman? Karınca dua etti, duası kabul oldu. Biraz yağmur yağacak. Karınca. Demek ki kimin hürmetine bilmesi muhtemelen. Bir karınca. Süleyman Aleyhisselam ondan dini biridir muhtemelenler. Kur'an'da var bir isim. Neml Suresi var. Neml Suresi. nemli kanca anlamıyor da böyle. Süleyman Aleyhisselam giderken ordusuyla bir gün Mekke'den Taif'e doğru, Mekke Taif arasında bir vadi varmış. Karınca vadisi. Yani muazzam karınca. Öyle karıncaymış. Karıncaların başı, gayet nemlütün, dişi karıncanın başları bu şekilde. Ey karıncalar diyor, girin meskeninize, yer altına giriniz. Süleyman geliyor, ordusu çiğnemesin. Süleyman Aleyhisselam'da oraya bir fersah kalmış oraya var. Bir fersah. Bir fersah 5 kilometre yapar. Süleyman Aleyhisselam 5 kilometre mesafeden o vadiden gelmemiş daha böylece. O karınca, karıncalara haber veriyor. Bütün vadideki böyle onlar. Nasıl haber veriyor? Antenler muhtemelen, antenler. Alıcı verici muhtemelen. Antenler muhtemelen. Yani insan kulağının duyamadığı bir ses oluyor muhtemelen. Onu duyuyor karıncalar, gıdalı karıncalar. Şimdi bir yerde bileş olsun, bir şey olsun muhtemelen. Hemen topluyorlar, hemen karıncalar muhtemelen. Kim bunu haber verdi? Onu alırlar, onların bir ona emir verir, gidin filan yerden muhtemelen. O karınca, ey karıncalar, Süleyman'ın ordusu çiğnemesin, bana çekiniz böyle. Fedaikim mütebbir, hatta Süleyman Aleyhisselam'a da gülümsedi bana, karıncam bu şeyin hakikaten muhtemelen böyle. Yani Süleyman Aleyhisselam, kuşan dini bilirdi, hayvan dini bilirdi tam bu şekilde böylece. Şimdi biz ne yapabiliriz muhteremler, ağzımın örtülmesi için böyle. Tabi İslam ülkeleri için bizim yapacağımız tabi onunla ülkeleri bassın, hele kalsın kendine onunla başta gelse. Olacak muhtemelen böyle. Yani Amerika'da gidecek muhtemelen böyle, Avrupa'ya gidecek böyle, işinden böyle, karışacak bunlar muhtemelen böyle. Yani günahların türüne göre ceza gidecek onlara muhtemelen böyle. Avrupa'da bitti muhtemelen böyle. Ahlaksızlık, piştik muhtemelen böyle. Bitti artık onlar böyle. Sömürücülük böyle. İslam ülkelerine karıştırma, fesat, fitne çıkarma. وَكَانْدُمْ لِيَعْزِبَ مَنْ تَف۪يهِمْ Mevlam buyuruyor Enfal Suresi ayet 33'te. وَنْ تَف۪يهِمْ Abim son arasındayken Peygamber var. Abisi arasındayken Allah onu azap etmez. Kavmeyle böyle. Yani diğer peygamber hayattayken diğer peygamberler ümmet helak oldu ümmetlere muhteremler. Mevlam'ın böyle peygamberimizi Habibim, Ekrem'im sen onların arasındayken, hayattayken ne kadar kavmin kötü yolda olsa böyle şirk, küfür ne yaparsa yapsın helak etmiyor onlara bakmam ben. Ema kânallâhu muazibim ve yestağfiruhu. Senden sonra Mevlam buyurdu onlar tevbe ettikçe helak etmem. Ölüm yestağfirun böyle. Tevbi istiğfar. Demek ki bir toplumda muhteremler, tabii çoğunluk. Çünkü eğer toplum kötü olur da böyle, gider azılır da, o azınlık tevbesi de onların kabul etmenin duvarına muhterem böyle. Adı şey yapmıyor böyle. Duvar kabul olmuyor bu şeyde bile. Toplumda bir çoğunluk, tevbe de istiğfar. Nerede tevbi istiğfar? İnkılaptan kopmak muhterem böyle. Şah. Estağfurullah efendim işte. Yok olmaz. Neden? Önce günahtan kopma. Ne günah var? İçki mi istiyor? Kumar bırakacak. Kumar bırakacak. Faizi bırakacak. Huşu bırakacak. Buna bakıp bu şekilde böyle. Namazını kılacak. Önce günahtan dönme. Ondan sonra buna tevbe bu denir. Böyle. İstiğfar. Allah af dileme. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Estağfirullah. İstiğfar, istiğfar-ı baba deniyor buna. Bunun sürası kökeni gafaredir. Af dileme, afım böyle. Peki sizin talep için geliyor burada lan. Azim olan Rabbimden afım diliyorum anlayayım tabi böyle. Ki Mevlam Kuran-ı Kerim'den bakım tören böyle. Enfar 33'te Mevlam buraya böyle. Habibim, Ekrem'im sen hayattayken, ona beraberken Allah'ın adı edecek onları ümmetine böyle. Senden sonra Mevlam buyurdu, onlar tevbe ettiği sürece azap gelmek durumlar böyle böyle. Ama günahtan kopmak şart mıdır? Böyle. Günahtan kopmak şart bu şekilde. Demek ki bunlar doğal afet değil muhteremler böyle. Yani günümüzde büyüme başladı bunlar. Ama bunlar öncüler bunlar muhteremler. Öncü bunlar, sinyal da bu şey böylece. Seller, ya seller be. Bir anda geliyor, bak insanları götürüyor, arabaları götürüyor. Bir hortum geliyor, hortum geliyor muhteremler. Hortum nasıl oluyor muhteremler? Bir mekanın toplumun dönme başlıyor muhteremler. Kasırga, rüzgar 100 km hızı buldu mu adı fırtına oluyor muhteremler. Fırtına, 100 km hızı bulacak böyle. Fırtına böyle. Önceden devriyor muhteremler. Bunu da açtı mı, onun sonra kasırga denir böyle. Genelde kasırga denize başlar. Denize başlar, böyle döne döne. Rabbim izin verirse karaya da geçer. Rabbim dur derse, bakarlar böyle, kasırga geliyor böyle, hortum da geliyor böyle, denizden böyle geliyor muazzam böyle, deniz suyunu kabartırım böyle, kaldırırım böyle böyle. Bir mekan dönerek bu şekilde geliyor. Öyle bir hız dönüyor ki oradan muhtemelen. Arabaya tırı kaldırır muhtemelen böyle. Evi kaldırır. Ağaçları kökten söküyor ağaçtan. Kökten söküyor muhtemelen. Söküyor bu şekilde. İşte ne gerekiyor buna karşı? Buna karşı önlem tevbe istiğfar muhtemelen. Tevbe muhtemelen böyle. Yani açı giyen hanımlarımız, kızlarımız muhtemelen örtülmeleri. İşte açı gezmek toplumsal bir felaket muhtemelen, fitne muhtemelen, toplumsal böyle şey. Açık gezen bir hanımın, kızın, kadının, efendim işte benim iyi niyetim var. Bak, niyetim muhtemelen böyle. Günah da niyet aranmaz. Öbürüne diyor, içki içiyorum, iyi niyeti içiyorum. Yok muhtemelen böyle. İyi niyetle kumla oynuyorum, iyi niyet adam vuruyorum. Bir de muhteremler, felakete yaklaşınca toplumsal bunalım, gerilim başlar muhteremler. Bir toplum muhteremler. Eğer bir toplumun, milletin başına felaket gelecekse, o toplumda sıkıntı, bunalım, darlık ve gerilim başlar muhteremler. Başlar böyle. Toplumda başlar feci haline muhteremler böyle. Adam vurumlar, yaralanmalar, gasp var, şunlar, bunlar artık böyle şey. Yani kim vakti bir muhteremler böyle. Bir dünya savaşı başlamadan önce, yani çünkü dinlemiştim muhtemelen, yaştan dinlemiştim bu şekilde böylece. Kartal ilelikte savaşmışlar havada muhtemelen. Kartal ilelikte yapanlar. Uçmadan birbirlerine. Kartal ilelikte muhtemelen böyle. Kartal ilelikler havada birini savaşıyor muhtemelen böyle. Savaşıyorlar. Onu gören diyorlar ki, o büyükte anlayan o zamanlar bir şekilde, iş kötü ya böyle, felki bu diye böyle. Yani hayvanlar evine bağlam görmüş bak, hayvanlar evine muhtemelen. Hayvanlar yaptılar böyle. Yani şimdi toplumda çok kolay adam vurmak mıdır? Çok kolay, hiç anlamadım. Tak tak tak tak böyle. İlk kişi ilk kişi vurduruyor böyle. Tabii idam da yok tabii ondan sonra olacak böylece. Hep bunlar işte yok, yol meselesine hiç yerine, hiçbir şey yokken hemen buranın da sıkın insanlar bu şekilde felaket oluyor. Bu toplumda bunalım gelelim, bu da kötü alamet mutlaka tabi, Allah korusun böyle böyle. Yani imanın zayıflığı, kadir imanın zayıflığı böyle, sabırsızlık mı, acelecilik mi, günahkarlar böyle, kalpler kararmışlar böyle, bunalım böyle. İnsan gönül vardır, gönlün doğası bozuldu mu, gönül nurdur kalpte muhtemelen böyle, nurdur böyle. Bu gönül ne yapar? Gönül öbür halde bağlantı kuran muhtemelen, ilham gönlüne gelir muhtemelen. Gönle göre böylece. Eğer gönül duasını korursa, yani günahdan korunursa, kararmazsa, o gönül duyarlı olur dine karşı. Namazından, niyazından, haramdan sakınır. İbadetten zevk almaya başlar. Ama kişi günahlara daldı mı, her günah bir nokta oluyor gönülde. Karar nokta oluyor böyle. Gönül karardı mı, ondan sonra gönül duası bozuldu mu, gönülde sıkıntı işlemeye başlar. Gönlün darlığı, sıkıntı, bunalım, artık vur, kır, böyle iyi bir şey düşünme, son düşünme. Allah korusun darlığı böyle. Demek ki önümüzde bir reşite var muhtemelen reşite. Tevbe-i istiğfar muhtemelen. Gerek yok. Tevbe-i istiğfar muhtemelen böyle. Edem Allah'ın işi, bunu inşallah yapalım muhtemelen, inşallah böylece. Tevbe-i istiğfar muhtemelen böyle. Günahdan kopalım, böyle bizim muhtemelen. Rabbim inşallah İslam alemini ümmet arasında korusun inşallah Fatiha'dan. İlla Teala Fatiha.